susa sin milda sommarsång, och ängen av rosor blommar, skall vårt strålande brude följe en gång, draga fram i den ljuvliga sommar. Där barndomstidens minnen sväva ljust omkring, och drömmarna på barndomstigar vandra, där skola vi i sommar växla tro och ring, och lova att älska varandra. Där björkarna susa, där skola vi bland dem, svära trohet och kärlek åt varandra. Där skola vi sen bygga vår unga lyckas hem, och göra livet ljuvligt för varandra. Där björkarna susa sin milda sommarsång, och ängen av rosor blommar, skall vårt strålande brude följe en gång, draga fram i den ljuvliga sommar. Där skola vi sen bygga våra.